ñam ñu lay jaay bu la ñaxee bu la nee nangam la rek natt naa ko mbaa peese naa ko mbaa wàññi naa ko rek ñu far ko nangoo noonu tàyyi ko seetaat ne dam lu ñu jaayanti la. waaye bu doon xar bu mu dis ko nangu bu doon wax ko dañ lay abal rek ngir yàlla dañuy bañ nga nangoo nopp dem seere ko mu manqué nga tàyyee dellu si ne ah ndegam dama defal ngir ñu njekk ngir yàlla rek kon du ma delluwaat ci moom loolu lañ cay bañ. bu leen jaayante moom léegi mën ngaa sukkandikoo ci waxam tàyyi ko peesewaat mbaa natt mbaa wàññiwaat mooy kataxaamin mu bayxin. léegi nag léegi nag boo nee ko wax nga dëgg noppi ne gannaaw ba mbir fenc nag mooy suma la ko topp ñeel na la aw xaleeka wala war na la ak saydu ndolleen la wa naqsu ak manqué ga almaaroofu ga diguñu xam. yéen bu fekkee da nga ko ne li nga wax dëgg la tàyyi koo peesewaat mbaa tàyyi koo nataat gannaaw ba nga demee nag mu manqué mbaa mu ëpp waaye la manqué mbaa mu ëpp moom jaadu na ab natt yàgg na koo manqué ab natt yàgg na koo ëpp mbaa ab natt yàgg na koo ëpp mbaa yàgg na koo manqué. kon loolu ne na nga koy bàyyi noonu bu dee yokku baa sa sens a bu dee manqué gaa nga muñ ko ndax loolu yàgg naa ci natt. wa illaa bu fekkee nag daa jaaruwul nag maanaam bu fekkee li mu ni moom la da ko ëpp lool ba ëpp mbaa la mu moom da koo manqué lool wa illaa foofu lay dal. maanaam nag li mu jot a wax nag mooy bu fekkee ne dafa ëpp lu bari kooku da nga ko war a delloo lépp waaw la sara bi wax naa wa in lam yakuni zaydu maarofan bi an kaana mutafaxichan radattahu kullahu ila albaahi wala taaxudu minhu almaarofa wa taraka almusannifu haha li wadoohihi wala ko bàyyi taayu ko wax ndax leeraay bi te loolu jàpp ko baax li mu ne woon moom la nga nangoo ko ni moom la ba nga demee mu ëpp ko lool lool da nga ko ëpp lépp jël ko déloo ko ne ko da nga cee jëmoon waaye li mu la ëpp na digul ci jéema téye dara lu des nag bu fekkee daa manqué la mu leen moom la ba nga nangu ko daa ñëw mu manqué ko kooku mu lay wax naa falaaru jooxa deetu dellu lakka di la ñel illaa bu tasdiqin dara ci dëgalal aw bu bayi nit ñi wala ci seere lam tafaariq soo xam ne teqalikoo wuta yow. nee naa bu fekkee dañoon bërigo la nga fay ko njëmu bërigo nga demee peese ko nag mu juróom ñaar fukk kilo manqué fanweeri kilo loolu jaluut kooku nee na kat boo ñëwaatee tam nangu ne wax nga dëgg de juróom ñaar fukk kilo maa ci juumoon rek moo koy jaawale bee yow wala am seere soo xam ne léegi fa nga jëndee ci bitik ba ba ñëw peesewaat ko mi ngi ànd yow tàggul fi benn yoon mu gis nga peesewaat mu juróom ñaar fukk yaaroom nee na bu ci am yoon da nga sañ a delluwaat kooku matt la ko ba mu bari ko yokkaat ci fanweer ndax bu njëkk bi moo nangul bopp ne maa ci juumoon waaye manqué na fanweer bu mujj bi daa am ku fekkoon ba ngay jënd di ko jël am mu ànd yow ba nga ñëw ba peesewaat ko gis ni manqué di jaddoo fenn bañ naa da nga jàngub la kon yooyu jamono da nga dellu kon mottali la ko ba tax mu ne lam tufaariq ka min xiini qabadtahu ila xiini kiltahu aw wasantahu su boobaa kon nga sañ a dellu ci moom. wa xalafa waat na nag moom aji jaay ji ne laqad awfaa matalal na jëndkat bi maa sàmmaa la mu tuddoon. nee na nag bu fekkee ne kii jaay dafa jaay lu ñuy peese mbaa yooyu mbaa lu ñu natt mbaa lu ñu wàññi kenn kooku dañ ñëwaat ne ko ah yow kat li nga joxoon daa manqué seetaat naa ko waaye daa manqué. waaye nag léegi moom jëndkat bi nanguwul li nga ko wax nanguwul li nga wax li mu ko ne manqué na nag man ko li ma la jox matoon na ne ko ah déedéet man li ma joxoon matoon na xooma foo jaar waaye matoon na te mu jënd it amul seere yaar yi nga waxoon dara amu ci illaa bu tasiix ñi nga waxoon ba aw bayu na ci lam tafaariq da yaar yëpp daa dàqute wala yàtt nag yaar yëpp boomut dam nga ñëwaat rek ne ko li ma doon jaay daal daa manqué peese bi matut mbaa natti matut mu ne laa man day kon ci yow la waaye moom matoon na te amul seere yi itam suñu si nga waxoon léegi mu ne kon moom mi jaay mooy am dëgg ñu ko wax ne ko waatal ne man jaay naa la li ma waxam li ma la jaay daal toll naa li ma waxam aw wala mu waat ne laqad baaxahoo jaay na ko xalaamaa ci kaw la nga xam ne ku ci ma bindeef na bi xii ca loolee ilahi jëm ci moom in aalama ndeem yëgaloon na mustariyahoo aji jëndam ja maanaam su fekkee ne dafa am ku la fayal njëg ci salam ci la wutloo aw ñam mbaa mu jox la njëg rek di jënd ci yow aw ñam ah nga ne ko nag yow de li ma doon wutloo mi ngi nii mbaa li ci man mi ngi ni waye nak du man mako pesse ba mako nut ci sama jëmmé bop waye kima togal ci place wi néna ma set nako bam tollu kep ci ni nga waxan non dong la tollu ba nga ne ko da am kuma amé lon borkat té li mo wax tayo li nga mo wax ni mom nga yitté wo bop lima amé lan ñoo tollo dong ngi di mu muy door andil kon nak far ko fete wo xamne kon leral nga ko ne ko ñam yima lay jox du man mako nat ba mako pesé benn dañ ma ko fay par rek ne ma tolo nak lima la wara jox ma far la ko joxat ba ki ma togal ci marché bi ci boutique bi neena ma set nako am tol nona mi ni jël mu dal di koy nangu dal ko yobbo ci kaw nona kum ko yobbo nak gana yu mu del ci wat ne set na ko ay matut taw kon yow da ngay dal di wat ci yalla ni ko rek man dal nima ko waji faye won bor rek non la la ko joxate ba nima ko waji togal ci place bi waxe won rek non la la ko joxe taw xat na la ko it wa illa ndem det nak halafta kon nga wat yow aji jënd ji wala yow aji salam la ji wara jaata ta nga sene delu ñu mat li la illa de delu ci yar yep do fa lu mu jëk bi nga xamne yow ci sa bop ya natun jox ko mba ya pesse jox ko bu fekke ni watu ne ko natalo na lu mat pesse lu na lu mat ko ko may benn bi do fa lu ñaaral bi nak moy bu fekke ni legi yegano ko won ne ko du man kat bako nut du man kat bako pesse dañ ma ko fay rek bor ma joxe la ko nonu ndax lim tolo lim ma laaj wala sama waji ma togo ci biti bi rek mom wax ne ma nat nako bam tol nonu ba pesse nako bam tol nonu ma joxe la ko nonu dana bu fekke ni yoy yar amu ci kon yow aji jënd ji da ngay dal di wat ne li ma jox da manki su ko defé delu ñu dal lay fay ba mat ñu kon yaay am dëgg legi aji jënd yaay am dëgg kon halafta wara jaata kon dara lu sama wat ne li ma jox manki na dal delu wat ma dal lay motali waye nak bu fekke ne ragal nga wat su boba kan dula jox dara wa in aslam tandem jeblinga ci ko ndeg rek harbal marsandis fa halakatu mu alko bi de ci salaho fa ho kon mom lolé min ko tuké na ci al muslimu ilay an tuké na ci julé bi ngeewut lolé la in amala ne mo negliser ci jël ko aw da ba mo lako denkat aw halal intifai ba mo ne ko fi bayyi nga jël ñoo ci do mu koy jël man nga djubok djulu bi ne ko nala jox nangam niki nala jox ab radio ba nala jox ab saret ngi wutali ma ab wata ba nga wutali ma ab wala ba nangam ah legi nak mom nak mom ne nga ko radio ba nga ni mo la jox ba saret ba nga ni nga xani mo la jox mu joggi waye mom nak moko fa jël ci wut da far yow mu yaqko ci say loxo joxon nga ko muy jog gi waye mo moko fujele won nak ci ne li sew rek ba par yaqko ci loxo yow ndaw mo lako denkan ni teyel mako bok nako jël ci ni nga na li nga wax waye teyel mako ba mu ne nako fi baye nga ci jarignu ba ci kanam ndax man xamna li mako doyo mom ñewut ne ni yu bu doyo far no la sanku bu tey mom mu amé lew lu ko wut no rek day melni wala legi mom ñepp ngi ko joxon da ko jël nak mu sanko ci loxom da day mëna jëlé wu dal jël na ndëgg woon sanko ci loxom yow dal lay ba lay amé na li ko wut lo rek mo min ko tukki na ci yow no ya ko garanti nak ilam taqum dem taxut ba yëna sun ay xéré bo wu gaha té téléphone ko ci yow li tawsuk ngir dëgër moko ci lim lay wutali néna nak bu féké masani ci ni ngi koy jox ni ñëk ci lim lay wutali la tax ñu bayiko fa moy dañ ko ni da koy téyé ndax dama la xawolo diko waaw ci gattal mi ngi mel rek nga ne ko dama koy teye ba nga andil ma kula garanté ndax mo gëna wor ci man wala dama koy teye ba nga andil ma ak taylé ah nga xamné kon li fi bayyi lolo légui li fi bayyi rasul mal bi li tax joxe woko ci yow la fi tollu bi nga ne na bu fekke ne li yow ma jubul la bu ci dara xewé rek nga wara fay borom bu ci dara xewé rek nga wara fay julubi waaw mo tax ñun taxu bayina bu fekke am na séré ni séré yow ñu la ngoji alaykum assalam fete am na cher ni cher ni ñu ngoy da sank rek mo kon do ci fayante waye bu fekke nang ko teew won ngir garantie ni lu ko wut lo dina ko andil ndax baña joxe sey fa rek mu daldi lu doxé fofu do nga ci bañ kon neena bo amul ay cher rek bo ne sank lu te amul ay cher rek nga lay do mu ko def tafrif assalamu salam ba waxala fa bu waxon rek wa muqid assalamu in halafta in halafta rek lay gëna wala li wax na sala bi waxna wala qala in halafta bi in ash-shartiyyati wa ta'il qitab la kana adhhar fi ifadati al-maradi wa hadha haythu lam tashhad baynatun bi tarafi minka aw min ghayrika wa illa fala yuqad ina bu fekko ni nak legi amul ay share yu share ne ngi nga joxewon ci salam bi tam dess fi yow ngir nga diko worlo ñu jox la nga doon wut nga doon laaj tokki amul ay share yu share ne ba sank waye du jullu ngoji wa kuna kan nga waat su fekke legi waat nga ne man wax deug yalla ci suma jullu du sama jullu du dara wa kon ñu kon faawu dañu fi di salam bi ñu fi di salam do rek nga dem ko ko dem ndax xam nga dang ko joxon marchandise bu ko def ñepp ci wutal le nangam waye dañu message sama daal sant salaxo ndax nga worlo ko ni lemb lay wutali faawu mu andi ko ndax bañ rek mu dem ñepp ko far bañ ñoon te andul na li nga doon laaj far nak mu sanku te bu ay séré yu mëna séré ñu ñu la mo gi da sanku wa ko ko wax na mo kon nga waat ni yalla ko doon de won ñu ngoy ci ko dooy ñu dindi salam rek wa illa bu fekke ragal nga waat nak ñu ñu la ngoy ci xoy rek kon tan lo al akhir ko ca dess al akhir moy al muslimu ilay wa ana bu fekke lolé bu mu sanko ci sa loxo ñu kat ñu ñu waat ne ñu la ngoy ci te ñu ngapp ne ko ngoy ci ñu la to wax nga sax nolé bu jëw ci mo nopi kon lay bu ko naxé mo mu ne man lama defante wone duma ci bayyi dara lañ xet jaaro or bi mo bi mo warana jox ndiek wala montoro for bi nga xamni mo mo warana jox ndiek ni xer lolu ni xeymam ni japp na lolu mo jox ni mala waro wutali te man ma jallu wutal ni mala garu wutal batay dang koy tanlo ci fi naqd salami wa ibqaahi wa ittiba'ika bi qimatil kharb kon waxe dindi salam bi man ma musulana jox nante mu dem galen kon waxe tam mu ne man ni mo misal legi rek mu ne ni ciat xeyme montar bi bu ñu na jox mu montar or wala jaar or te mu doon jeggi ni ciat lu xeymam da amel mako mu jeggi te ñu ci ñu xanta mu wa fa ibqaahi wa ittibaahika bi qimatil kharb wa in asmun tan doom salam la nga xayawan aw mundut aw haqar wala law fa salamu kon salam ba sabitu aji sax lay doon wa tabahu ta def na top al jani aji to ñu la nga joxoon muy jot ci salam manam ngeen ñu war la wutali nangam dañu ak jur wala muy suuf wala yaawul batiku yàq ko ba ab jaamar moolu wër dal ca doon moom yàqu mba mu gaañu mu ne kon loolu du aajo wa salam di yàqu waaw dañu jàpp na léegi ba léegi moom waa ji nga xam ne mooy jule bi ni ñu ko doon jox muy jur gi mbaa suuf si ba léegi na ko féetewoo rek muy njëg gi bu ko defee ka nga xam ne moo ci yàq dara nag ka nga xam ne moo am lu mu ci yàq nag na ko fay lu toll lam ci yàq xam ne moom jur gi ba tey wala moomu suuf si ba tey war a andi lañ ko wurloo ji ko ne ñu seet nag ki nga xam ne moo am lu mu def ca suuf si te wër ko caa def mbaa jur ga te wër ko caa def mu fay ko mu fay ko lu toll lam ci yàq waaw moo tax mu ne قال الخطاب من في هذا الكلام إجمال والكلام المفصل المبين ما قاله ابن بشير حتى من نور مكو واخا دافا غات ويكو ديغ مو غاو صاح مو داغاني رك بوكو جوخون جور با سوف موي نجي نوكو وور لوجي جور غوغي با سوف سوسي ام كو تي دال با ام لوم تي ايوبل ني تي واخ nako ngay bayyi rek batay mom muy ñeug ngi koy jox batay rek tam mu top ci ay wul ni ko ko fay ko mo ngi xata mo ron to gatal la waye ni ibn bashir waxe ma leer wa hasilu kalam ibn bashir mo annahu in halaka ba'da ma sara fi zamanil muslimu ilayhi fala shakka fi sihhati salam wa yunzaru fa in halaka min allah aw min al muslimu ilayhi fala rujuha lahu ala ahadi وإن كان من المسلم رجح عليه بقيمته أو مثله على حسب تضمين المطلفات وكذلك يرجح على الأجنبي إن أطلفه وإن كان في ضمان المسلم إن فسخ السلم إلا أن يطلفه المسلم إليه قاصدا إلى قبضه وإتلافه كن فيفسه السلم وإن جهل ممن هلاكه ففيه قولان أحدهما فسخ السلم والثاني تخيير المسلم إليه فأنا أبين كو جخيل من جرج با سوف سي مدون جت جم لي وتالي با nga xamni legi ñew ni ci ak momelam mom mi nga xamni moy jullu kon nañu sét salam do wër na way yu sét bu fekke loolu la ci dal yalla ko ci def nda mom mi nga xamni moy jullu moko ci def far kon amu kenn ko yu topi do muñu rek su fekke ne yow nak yow mi ko wut lo ci dara ya ko ci def nak mu top la xayma loolu wala bu do muslim mu top la mu tal na loolu ya ci sank bu fekke ni loolu ka ci def loolu ak jambur la kon nako waji topi nako julo wu topi ne jamal bu fayal lol bu fekke ni ba lolay ayu bu la fekki ñewu ci momelu al muslim ilahi ba legi mu ngi ci momelu muslim bi waaw bu sax momelu yow yow ñu wut lu ji ne kon su boba su fekke ni lol ayu bu na kon salam bu day far dal moy wa in kana وإن كان في زمان المسلم إن فسخ السلم لغينات باتي نيران نينا كان في مويل مسلم بي واي المسلم إليه ما واخذ أيضا نير جبل من الله من ماكم سنة كويق دال يو دال شرف نانا وخان تنان دال إن دال بغو وخني من لغي ما وان دال دي واخرك يو دال لكي أمين كسانك أمين جياق تكو وخني رك samalla wax nga mom fatna bo wax jogu te law su baba ko ni jappal salam bu yerna waye mom mo gel an jogu yakko mom leewu mo gel lang ko do wala tan ak ay war ko mo ni jox nak moy en jehila min man halakuhu fa ki xamu ni nak legi ning ko joxon tam do ngeet te ko ciut legi dara ku ci wax ay ji ku ci sank ni xamu ni kan la su baba nak mo ñaar wax ben bu dane parce que salam ben bu ni takhyirul muslimin bo xone jël doonu buntu ba bamu waxna wa fi fasadihi bis siyadati in lam taksur jiddan taraddudun lolu amna leral go xamne ak du su wax yi joxane ko ci mud atta hasil ma fi al maqami annahu idha akhara ra's al mali an thalathati ayyam fa in kana al ta'khir bi shartin fasada al salam ittifaqan كان التأخير كثيرا جدا بأن حل أجل السلام فيه أو لم يكثر جدا بأن لم يحل أجله وإن كان التأخير بلا شرط فقولان في المدونة لمالك بفساد السلام وعدم فساده سواء كثر التأخير جدا أو لا لفهم اللي أنفوه دقدق موي سواجي yeex ngeeg gi wara joxe ci salam bi mu yeex ñetti fam fekk yi waxe gogu dañ ko sartanti won salam bi mu yakku waaw mo xam yi waxe ba jaado di ko ne lol ba far ab dañ ko rumut bi ngeen jëm bi ak ci wala sax yeexut non lol nga xam ni ab ba ak seewut su fekk yi waxe gëna do ñu sarton ko koy wax na am na ñaar wax yu ci mali wax ci mu dawal be dafa waxu yakku be waxal naka yakku te nonu setu ni ci ndax yexe ga don na ay yexe lol ni ko waxe legi wala bu ay yexe lol la kon ida alimta hada ta'lam anna fi kalamil musannifi umaran arba'atan al awwalu anna dahirahu sawa'un kana tisiyaratu bi shartin am la ma anna mahalla al khilaf ida kanat bi shartin وإلا فسد الحق باتفاقا الثاني أن قوله إن لم تكثر جدا الأولى إسقاطه لأن ظاهره أن السيادة إن كثرت جدا لا يختلف في الفساد وليس كذلك بل الخلاف في السيادة بلا شرط ولو كثرت جدا وحل أجل السلام الثالث أن تعبيره بالتردد ليس جاريا على اصطلاحه. نح القولان كلاهما لمالك في المدونة. الرابع كان من حق المصنف الاقتصار على القول بالفساد لتصريح ابن بشير بأنه المشهور. أنا جمال طالب بنت السلام وهم من كبان سارتفك يالكم تسارت نارين لي وأن لا يكون أبن بنينك نوميا طعامين ديار نم ولا نقدين دجاجين ياركيه. أنا مليح من مونغ جوحي منجد يور لا وطني دارا أبن لي وطني بنغن يار نم xamni ñam ngay joxe te yit bu ñam wala nga joxe wurus te yit bu xaaliss ba nga jox xaaliss te wurus ci wurus ñu yaa dañ koy ay ndax sa yo xamni ya nga joxe ay ñam te yit bu ñam da ñu ko jaay ñam jënd yam jaay ñam jënd ñam ci yéxe xamni ñu wax lool la war nek waxu lo ko ko ru ban na sa ci daldi am ko sa yo xamni itam ya nga joxe kenn ci yaari kee di yit bu morom ma waaw day ñu ko legi do wëccër bo xamni legi fëtteel ci saasa day ñu wëccër bo da war nek loxo loxo xamni kon ko ko di ban sa ma te jam motax kon salam nañu japp ni mom ñam ak ñam ak ci ak ci genn ci wala fa and di ca genn dara yit fi ak xara ci lu upp min fu ci mom aw ajwada ñu lañu gëna rafet ñu tam nga joxe lo xamni lam lay wutali xet woon lay doon waye nak lam lay andil mo na ëpp li ngi ko jox ba lam lay andil mo na gëna piré li ngi ko jox ku xet woon wé waye li ngi koy jox bu ñëk lam lay andil tam na non ñu bëgg bokk woon xet yi loola ko na ëpp ba loola ko na gëna piré ko ko ñu koy ay ndax loolu batay ñu wax rewal fadl mo ci am ñu bay opulenti mo jaa ndax gis nga ni nga joxe mo gëna neew ñu leen ra andi ba mu nga andi ñu na andi mo gëna na la péré kal hak ci ni ci safan ba ñu nga wax legi ñu nga joxe ñu nga yëta ko gëna bari ba lu ñu yëta ko na péré kal hak ci ni moy ñu nga joxe yow mo na la opulen ni andi ba lu nga joxe mo na gëna péré lañ lay andi yaar ñu ñoo ci am ñu ci mën doon rek sax ñu ay ko mo lu wax ne bu do kan xam mom ñu wax na ay salami shay'in fi aqall aw adna minhu min jinsi li annahu damanun bi ju'lin e mel dala gaddu garantie la nga neexal ko tol dang koy ay daman wa tam ju'lu illa an takhtalifa maradu dhuwati al manfaatu wa rinda manam lu wax nak ne lo xamne wone xet la da cey joxe lo xamne ni bëgg andil bu ko upp ba lo la ko retire ba bo safane wo waxe ni ci mën doon ko ayo ni lo nak su fa kenn wone xet yi yar yoyé ne da ap ndariñ na morom ma ni wote djublu wote ndariñ ba nga xamne mom sore na ni ne lo ko mëss na ko far japp ni ni doon wone xet sopp ko ni yar xet nga xamne mën nga joxe ne di wut ne to do ay su fekke li nga wutlu ak jëgg nga joxe yenn xeete waaye nag dañoo wute ay njariñ ak jublu ba nga xam ne sore nañu su boobaa mu def na ko jàpp yaari xeet nga xam ne kon du aay nga joxe lii di wutlu lee tam yenn xeet yi ma tax sara bi ne illa an taxtalifa al manfaatu bi ixtilaafi afraadi al jinsi al waahidi fa yajoosu salamu baxdi afraadihi fi baxdin aaxara muxaalifin lahu fiiha kasaratan aw qillatan aw jawdatan aw dana'atan li an ikhtilafaha yusawwiru afrad al jinsi al wahid ka jinsayn misale ko nak kafarihi al humuri niki aji xewu ndam ya dama ni aji gawu ndam ya fil a'rabiyyati ci ndam yi ko do sami arabiy fil a'rabiyyati ci ndam yi ndam yi sami arabiy ñu lool mëna ko misale yeen mbam yi nga xamni ay mbam lañu sax ni yépp waye dañu gaaw lool taw yef ñu bokku jakkar le mbam yi yeen sam yi ci Allah xam lo doon daam yoo xam ne moom dañu diis te yeex ndax ñoom safak lëggee rek mooy seen bir waaw kon lay dañu daal di sore su boobaa kon dañ koy jàpp ne ni yaari xeet xam ne mën nga cee joxe xeeti mbaam yee gaaw di wutlu xeeti mbaam yi mel ni yee sàmm ca àll bay wax moo tax al ahrabu yamuna ay al mansubati lil ahrabi ay sukkaanil bawaadi allati manfa'atuha al hamlu wal amal la suhatu sayri wa sabiqil khayli ak aji rawi fasiya waaw nee na fas woo xam ne dafay gaaw lool jéggi ay moroom lool ci ak raw ci ak raw kon nee na def na ko salam la ci woo xam ne mënul noonu xam ne amul ak mën a raw googule fa jublu wa saabiqil xayri fi xayri saabiqiha waa raw googu nga xam ne moom la ko yàlla defal moom xayit fasoo mu fasoo ndax nga mën koo salam léeg yoo nga xam ne dimbalu ñamam te wenn xayri dong nañ laahim laa jind waxuñu fas wu rafetu doxin waaw fasoo xam ne dafa rafetu doxin gaaw ñu ko doole ci waaye taxul nag mu raw ay moroomam safa ji nga waxoon léegi amu ci su boobaa loolu tax koo génn ci xeetu façon mbokk maanaam doo ko mën a joxe di wutlu aw xeetam ndax loolu tax def ko yaale xeet tax mu ne him laaj bi kasril haayi wa sukkoon miin ay xasani sayri wa sarihihi bila sabqi fi xayrihi id laa tusayiruhu surhatu sayrihi maa xusnihi muhayiran li ahaadi jinsihi xata yejoo sa salamil waxidi minhu fi xayrihi min maa laysa lahu tilka sura illaa ka bir dawnin dara lu mel ne fasu par xanaa fasu par day nekk fas woo xam ne day yaatu nii te diis boole ci kon fasu mel noonu nga xam ne day diis dox rek lay man ak sëf waaw nee na mën nga koo salam le ci ña nga xam ne moom dañu woyof te gaaw ndax dam na wuute ñoom ngir loolu ba tax ne bu nee illaa an yakoon alfim laaju kabir dawnin xaridin laa jarye fiihi wala sabqa la yuraadu lil xamli wa sayri falaa ba'sa an yuslama alfim laaju minha fisnayni fa aksara min xayrihi min alxamalijati alxaaliyati an haatayni sifatayni nana saa yo xam ne xim laaj bi day fasu tar nañ ko misaale léegi waaw am yaari mel yooyu nga xam ne moom dafa rey na futax mënta daw jëlal nay raw waaw nee na mën nga koo salam le ca ya nga xam ne ñoo la bokkal te ñoom ëmb ñoo yaari melo mooy seen raay bi mu am ak waxaayam boobu nga xam ne safak dox rek la mam ya nga xam ne bokk ñoo moom ci boobu wàll waaw bayis na leena jëf leente ci salam ngay joxe ñi di wutlu ci wee yaar mbaalu ko ëpp loolu dara nga ko ci wa jamal ak galeen kafiril xamli ko aj barig sof yana galeen koo xam ne dafa ma barig sof dafa bari lu muy sof lool ba yéen ca maas na ko salam la ci ay moroomi galeen yi nga xam ne bari wuñ ak sof waaw nit nga joxe galeen googu nga xam ne léegi dafa barig sof ñu lay jox yeneen yaar mbaa loo ëpp yaar yoo xam ne ñoom mënu ñoo sofi noonu wa suxiha yëreleef na wuute njariñ la nga ci nga tax ci loolu boo bi sabt gi ak ci ak rawam moom gëleem nga te wax léegi ne gërëm gi barig sëf ba jëgg ci daw ay moroomam ba raw ci ay moroomam ñu ne am na mu ne gëleem nga bu fekkee day gëleem goo xam ne ak rawam te dafay yéeñ ba mu ne classé wut amut mënu su ko classé ak moroom ndax raw mu raw rek kooku am na mu ne loolu ba tey su ko yóbbu limaale bi ci ñu tax ñu mën koo salam la ci moroomam ya nga xam ne ay moroom yi gëleewu lañ waaye dañ jëtoo ci raw jaan wut waaw tax mu naa wax suxiha ixtilaafu man faxati jamali bi kasrati xamlihi wa bi sabqihi kon fa yasixu salamu jamalin saabiqin fi mutaxaddidin gayri saabiqin wa bi quwwati albaqarati ak ci doolay nawax nee na nag bu fekke ni day nagu am doole ba doole ji yi xane mom bayat bojjak wala xet yoy ni liggey ni mang ci amé doole yoy ni ja dal na dal nakoy wutale xet na ñu mbokk ba nga xam nga ko joxe du wutlu yeneen nak yo xamne ni yar bayat yo xamne ñu leegi bu ñuy ni mom ci mëna liggey ngoo doole ni ata muné wa takhtalifu al-manfa'atu fi nawhi al-baqari bi quwwati al-baqari 'ala al-hamali kal-harthi wad-darsi wat-tahmi wa huwa ismu jinsin al-baqar bi ismi jinsin nga xamné ta mo ci takhlif